yamandır halim, yamandır halim. Adettir aşığında dileğim yandım, dileğim yandım, dileğim. Halıda böyle olur, halıda böyle olur. Yar fikrimi çaldı, çevrildi yolum, çevrildi yolum. Mecnun dedikleri de dileğim yandım, dileğim yandım, dileğim. Deli de böyle olur, deli de böyle olur. Cana ilaç imiş aşk ızdırabı, aşk ızdırabı. Bülbül gül dalında da dileğim yandım, dileğim yandım, dileğim. Şeker gülabı, şeker gülabı. Beni mest eyledi aşkın şarabı, aşkın şarabı. Dost elinden gelende dileğim yandım, dileğim yandım, dileğim. Dolu da böyle olur, dolu da böyle olur. Mürayi olanlar bu sırra ermez, bu sırra ermez. Göğsünde iman olan dileğim yandım, dileğim yandım, dileğim. Aşığa kıymaz, aşığa kıymaz. Yanına yaklaşan kokuna doymaz, kokuna doymaz. Firdevsi alanında dileğim yandım, dileğim yandım, dileğim.